100% rabatu na drugi wybrany produkt AGD. Mediamarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Tu na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 listopada, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 28 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce, najwięcej od początku trwania pandemii COVID-19. Na Słowacji rusza druga tura powszechnych testów na obecność patogenu. Od niedzieli korekta rozkładu jazdy na kolei. Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 27 875 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To najwięcej od początku pandemii. Ostatniej doby zmarło 349 osób. Z powodu rosnącej liczby infekcji rząd zdecydował, że od dziś zamknięte są placówki kulturalne. Do kin, teatrów czy galerii wrócimy najwcześniej na przełomie listopada i grudnia. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że obostrzenia muszą dotknąć placówki kulturalne. Chodzi o to, żeby ograniczyć kontakty społeczne. Teatry, kina, muzea, galerie będą zamknięte, tymczasowo zamknięte. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński zapowiedział kolejne mechanizmy wsparcia. Pomoc obejmie między innymi świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS. Te dwa elementy wsparcia, które było w marcu, w kwietniu, w maju, przywracamy od listopada. Wawel ten czas wykorzysta między innymi na promocję w sieci, powiedział dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Przede wszystkim bez turystów muzeum nie istnieje. Natomiast nie oznacza to, że przerwiemy naszą aktywność. Na wsparcie sektora kultury przeznaczone są też inne programy, w tym uruchomiony ostatnio Fundusz Wsparcia Kultury. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na Słowacji przeprowadzona jest druga tura powszechnych testów na obecność koronawirusa. Badanie jest obowiązkowe dla mieszkańców 45 powiatów, głównie na północy kraju. Pozostali mogą wziąć w nim udział dobrowolnie. O szczegółach Wojciech Stoba. Od rana otwartych jest prawie 3000 punktów poboru wymazów, między innymi przed szkołami i urzędami. Jak informują słowackie media, organizowana przez wojsko akcja pod hasłem Wspólna Odpowiedzialność przebiega spokojnie. Oprócz medyków uczestniczą w niej strażacy, samorządowcy i wolontariusze. Przed punktami, w których pobierane są wymazy, ustawiają się kolejki. Przyszłam już o 6, bo nie wiedziałam, że zaczną testować dopiero o 8. Czas spędzony w kolejce szybko minął. Dziś wszystko przebiega sprawnie. Co ważne, otwarte są wszystkie punkty pobrań w Żylinie, powiedział burmistrz tego miasta Peter Fiabane. Na wynik testu antygenowego trzeba czekać kwadrans. Osoby zakażone są kierowane na kwarantannę domową. Muszą się jej poddać także ci, którzy nie zgłoszą się na test. Przed tygodniem przebadano ponad 3,5 miliona osób, 2/3 całej populacji. Pozytywny wynik miał 1% z nich. Ponowne badanie jest obowiązkowe dla mieszkańców 45 powiatów, gdzie zakażonych było powyżej 0,7%. W pozostałej części kraju testy są dobrowolne. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Jutro wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy na kolei. Zmiany mają umożliwić prowadzenie prac remontowych na torach. Do dyspozycji pasażerów zostaną oddane nowe perony i przystanki. Korekta uwzględnia także redukcję połączeń obsługiwanych przez PKP Intercity. Przewoźnik zawiesi w najbliższym czasie około 5% z nich. Jak mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego spółki, zainteresowanie podróżami w ostatnim czasie zmniejszyło się. Trwająca epidemia i związane z tym kolejne ograniczenia wprowadzane w sferze publicznej przyczyniają się do mniejszego zapotrzebowania na podróże koleją. Obecnie średni spadek liczby rezerwacji na połączenia PKP Intercity wynosi 63% względem 2019 roku. W związku z tym przewoźnik wprowadza zmiany w siatce połączeń. Odwołano kursy m.in. na trasach do Warszawy, Gdyni, Wrocławia i Rzeszowa. Pasażerowie, którzy mają wykupione bilety na odwołane kursy, otrzymają zwrot całej kwoty lub propozycję zmiany rezerwacji na inne połączenie. Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. To hasło ogólnopolskiej akcji, podczas której kierowcy w wybranych stacjach kontroli pojazdów bezpłatnie mogą dziś sprawdzić ustawienie świateł samochodu. Nieprawidłowo ustawione reflektory mogą mieć poważne konsekwencje dla życia lub zdrowia, mówi podkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli ten kierowca będzie miał prawidłowo ustawione światła w swoim pojeździe, to na pewno z większej odległości dostrzeże pieszego idącego drogą, a oczywiście w tym przypadku zarówno kierujący, jak i pieszy będą mieli możliwość szybszego podjęcia manewru w celu uniknięcia zdarzenia. Pełna lista stacji biorących udział w akcji jest dostępna na stronach policji. Przypomnijmy, że działa już Polskie Radio Kierowców, w programie którego są m.in. najnowsze informacje z polskich dróg. Radio Kierowców dostępne jest przez aplikacje w internecie i technologii DAB+. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zachodniej i południowej Polsce pogodnie, na pozostałym obszarze dużo chmur, ale z przejaśnieniami. Najcieplej na wybrzeżu, w Gdańsku około 10 stopni, najchłodniej w okolicach Krakowa 6 stopni. Późnym wieczorem prawie w całym kraju prognozowane są gęste mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Możesz czytać z nadkartki, możesz zgooglować w sieci. Możesz śpiewać z pamięci, możesz zapytać dzieci. Możesz śpiewać Dąbrowski, możesz śpiewać do Polski i pod twoim przewodem złączyć słowa z narodem. 11 listopada o godzinie 12 możesz z nami zaśpiewać hymn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 000 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 000 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album zespołu Miasta. Zwycięzcy 4. edycji konkursu Wydaj Płytę z Będzie Głośno. Płyta zatytułowana Na Dobrym Kursie to mieszanka hip-hopu, ska, rocka i alternatywy z pozytywną wibracją reggae. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Black Weeks w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Dyson V10 Animal. Teraz taniej o ponad 300 zł. Samsung Smart TV 70 cali. Teraz za jedyne 2990. Taniej o ponad 600 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 15:08. Świat i ludzie. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski i zapraszam na cotygodniowe pytania, kto, gdzie i dlaczego wzbudza, pobudza puls naszego globu, a myślę, że dzisiaj wiemy, gdzie i kto przykuwa naszą uwagę w najwyższym stopniu. Hello, hello, hello! Well, thank you very much and hello Kenosha, it's nice to be back, it's nice to be back. Hello Philadelphia! Time with you, it's a little great to law see everyone. And order. We brought law and order to Kenosha. Thank you. I want to thank Bishop Reed. I really mean it. Sharon Hello Baptist Church. Big day tomorrow. Where are you parking lot? Big day, and I think we're going to do very well in Wisconsin, just like we did 4 years ago. And it's an honor to be with you. It's pretty darn thank impressive. You. Vice Chair Blake, for all you do for our party and all you do to get out the vote. This is a lot of people. Świat i ludzie. Kto zdobędzie 270 głosów, to na ten werdykt czekamy. Od 120 lat tylu Amerykanów nie widziano głosujących w wyborach prezydenckich. Donald Trump kontra Joe Biden. Ten drugi jest bliżej, ale liczenie głosów trwa i chyba jeszcze nie warto ryzykować, wskazując jednoznacznie na wygraną Republikanina czy też Demokraty. Za to moim zdaniem warto spojrzeć na świat oczami Ameryki i jej interesów i zapytać, które z nich zmienią się, a które pozostaną właśnie niezmienne w zależności od wizji przyszłego prezydenta i jego administracji. Bo niezależnie kto nim będzie, to będzie musiał zmierzyć się z problemami tego świata, ale także odpowiedzieć na oczekiwania ludzi. Jak najbardziej. Ten teraz, ten najbardziej spektakularny pociąg wyborczy cały czas pędzi w kierunku stacji Waszyngton, Biały Dom. Dlatego zacznijmy od legendy i Doobie Brothers. Brothers Long Train Running to jest ten utwór, którym rozpoczynamy dzisiejszą, no myślę, że też długą przebieżkę przez to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale także na świecie. Zaczynamy od naszego człowieka w Stanach Zjednoczonych, Wojciech Cegielski. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jesteś w Wilmington w Delaware. Od 2 tygodni oglądasz ostatnie momenty kampanii, pełne emocji teraz, liczenie głosów. No rzeczywiście doświadczasz czegoś niesamowitego jeszcze w dodatku w dobie pandemii to wszystko się dzieje, prawda? To prawda. To najbardziej niesamowite i nie powiem, żeby nie było to męczące, to jest to, że cały czas te głosy są liczone i my cały czas opowiadamy o tym, że Joe Biden już prawie, ale wciąż jeszcze nie. Zresztą myślę, że sztab Bidena też może być tym trochę zmęczony, bo choćby wczoraj w ciągu dnia sztab Bidena zapowiadał, że wieczorem będzie takie przemówienie wieńczące wybory, że takie przemówienie mówiące o już ostatecznym zwycięstwie, takie już prezydencko-elekckie, po czym okazało się, że głosy wciąż nie są policzone, że jeszcze w Pensylwanii, bo to ona tak naprawdę w tej chwili decyduje, jest wciąż jeszcze za mało głosów policzonych, żeby mówić Wojtek, o zwycięstwie Joe Bidena. Wojtek, to w takim razie powiedzmy o tej matematyce wyborczej. Zróbmy to równanie. Co, gdzie, ile, czego brakuje? 253 do 214 w tej chwili. Joe Biden prowadzi nad Donaldem Trumpem. Potrzeba mu 270 głosów elektorskich, czyli 17. I teraz w zależności od tego, gdzie wyniki pojawią się najszybciej. Pensylwania, zwycięstwo w Pensylwanii dałoby mu 20 głosów. Zwycięstwo w Georgii 16 głosów. Pozostałe stany to jest mniej. Stąd wszyscy czekają na tą Pensylwanię, bo jeśli Pensylwania zostanie policzona i okaże się, czy Donald Trump, czy Joe Biden, jeśli okaże się, że Joe Biden, no to mamy wynik wyborów. Ta różnica głosów w Pensylwanii to jest 28 tysięcy. Jeszcze dobę temu Donald Trump miał bardzo niewielkie prowadzenie, więc tych głosów Joe Bidenowi przybywa i stąd te przypuszczenia, że raczej Donald Trump nie ma już szans na wygraną w wyborach, przynajmniej jeśli chodzi o policzenie wyników. No ale gdyby się okazało, że Pensylwania wciąż się jeszcze liczy i na przykład były wyniki z Nevady i Arizony, to w sumie jest 17 głosów elektorskich, czyli równo 270. Tych kombinacji jest oczywiście kilka. We wszystkich stanach oprócz Północnej Karoliny prowadzi w tej chwili Joe Biden. Ta Północna Karolina tutaj przykłada się trochę mniejsze znaczenie o tyle, że ona będzie się jeszcze liczyć kilka dni, co wynika z prawa stanowego. Z drugiej strony Georgia jest też bardzo istotna, bo ona zdecyduje już ostatecznie o kształcie Senatu, który prawdopodobnie utrzymają Republikanie. Pytanie, jak duża to będzie przewaga, albo czy nie będzie to czasem 50-50. Natomiast te głosy są w tej chwili liczone. Tak, bo te wybory trzeba też tutaj dodać, to nie tylko wybory prezydenckie, ale również Senat, Izba Reprezentantów, czyli Kongres. Także to też jest ważne w tej całej układance politycznej Ameryki. A nawet jeśli zejdziemy niżej, to są referenda w sprawie na przykład legalności medycznej marihuany w konkretnych stanach, czy to są na przykład wybory do rad gmin albo do w poszczególnych hrabstwach do rad, które zajmują się edukacją. Także na tej karcie do głosowania, ta karta do głosowania to ma wiele stron. Opuszczamy tą kartę, Wojtek, bo to będzie nakomplikowało. W takim razie to pytanie, które jest myślę, że najważniejsze, poza oczywiście pytaniem o matematykę wyborczą, jak długo zamierzają liczyć te głosy w Pensylwanii. My coś wiemy na ten temat, czy to jest po prostu, od czego to jest zależne? Tak, władze stanowe wielokrotnie już mówiły, że już prawie policzyły i to już się tak przyciąga, ale powodem, dla którego tak przynajmniej twierdzi sekretarz stanu Pensylwanii, powodem, dla którego to wszystko się tak przyciąga, jest to, że w każdym stanie jest inne prawo dotyczące liczenia głosów, a dokładniej rzecz biorąc otwierania kopert pocztowych. Przypomnijmy, że bardzo wiele osób zagłosowało za pośrednictwem poczty, bo koronawirus. No i teraz w każdym stanie jest inne prawo dotyczące przede wszystkim tego, kiedy te koperty można otworzyć. W Pensylwanii nie było możliwości wcześniejszego otwarcia kopert, tak jak w paru innych stanach, które już się policzyły, bo zaczęły jeszcze przed wyborami liczyć wszystkie te głosy, które przychodziły za pośrednictwem poczty. Tutaj nie. Władze stanowe narzekają, że chciały coś takiego zrobić, bo zdawały sobie sprawę, jak dużą wagę będzie miała Pensylwania. To jest aż 20 głosów elektorskich i mnóstwo ludzi głosujących w tym stanie. Ale Republikanie na poziomie Kongresu Stanowego to zablokowali. Oczywiście to jest też walka między demokratami a republikanami. Demokraci, których w większości popierają ci, którzy głosują pocztowo, mówią, że wszystkie głosy należy policzyć. Republikanie, których sympatycy głównie jednak poszli do głosowania w tej formie osobistej, mówią, że nie, że to głosowanie pocztowe rodzi obawy o nadużycia. To jest zresztą też retoryka Donalda Trumpa. Stąd ta walka polityczna trwała jeszcze wcześniej i kiedy władze stanu Pensylwania chciały przeforsować tą możliwość wcześniejszego otwierania kopert, no to Republikanie to zablokowali. Skutkiem tego jest to, że te głosy zaczęto liczyć dopiero w noc wyborczą, a to oznacza, że to po prostu musi potrwać, bo każda karta musi być bardzo precyzyjnie sprawdzona. Miejmy tę świadomość, że na ręce patrzą problem, prawnicy. Tak. Donalda Trumpa, który zresztą mówi, że te głosy są zbierane, niektóre głosy są nielegalne i to jest z tego, tak buduje swoją przewagę Joe Biden. No i to jest problem, mam wrażenie, którym dyskutuje cała Ameryka. Problem też jeszcze polega na tym, że Joe Biden ani sztab Republikanów na razie nie przedstawili żadnych dowodów na to, stąd nawet sprzyjająca Republikanom telewizja Fox News odsądziła ich od czci i wiary, bo wydaje się, że to są po prostu niczym niepodparte, a ciężkie oskarżenia wobec procesu wyborczego. Republikanie kilkakrotnie w kilku miejscach wnosili już sprawy do sądu o przeliczenie głosów, o wstrzymanie liczenia głosów. Większość ze spraw na razie przegrali, ale wiemy dobrze, że to nie koniec. Republikanie mają jeszcze bardzo duży budżet na prawników i pewnie będą jeszcze składać kolejne wnioski do sądów. Na razie na tych konferencjach prasowych, które robią, pokazują pojedyncze sytuacje, to znaczy pokazują pojedyncze osoby, które gdzieś nie mogły oddać głosu, bo nie było ich na liście. Te rzeczy, o których mówią, nawet gdyby zostały uwzględnione, nie mają wpływu na wynik wyborów. Pytanie, czy mają jeszcze asa w rękawie, czy nie. Dziennikarze amerykańscy twierdzą, że nie, bo gdyby mieli, to by już ujawnili, no ale z drugiej strony w Georgii, gdzie ta przewaga jest jeszcze mniejsza pomiędzy oboma kandydatami, władze nie pytając się, bez w ogóle wniosków republikanów, nakazały przeliczenie głosów, bo te różnice są niewielkie. Pytanie, czy w Pensylwanii, w związku z tym, że na razie jest 28 tysięcy, czy to jest tylko na tyle niewiele, że trzeba zarządzić ponowne liczenie. Jeszcze powiedz, Wojtku, co się dzieje w Partii Republikańskiej, bo tam też są podzielone głosy, jeżeli chodzi o właśnie reakcję Donalda Trumpa, obecnego prezydenta. I co właściwie mówią też wyborcy republikanów i demokratów? Dlaczego ich kandydaci mają zwyciężyć według nich? Halo, jesteśmy? No, Wojciech Cegielski, Wilmington, Delaware, tam gdzie jest sztab wyborczy Joe Bidena, opowiadał nam o tym, jak wygląda sytuacja wyborcza. O, wrócił. Mieliśmy chwilową przerwę techniczną. Wojtku, powiedz krótko właśnie, co sądzą wyborcy demokratów i republikanów? Dlaczego uważają, że to ich kandydat powinien zdobyć fotel albo utrzymać fotel prezydencki? Wyborcy republikanów są podzieleni. Część z nich uważa, że to wszystko powinno się już zakończyć i że Joe Biden wygrał, a część przyjmuje retorykę Donalda Trumpa, mówiąc o tym, że doszło do fałszerstw wyborczych. Zresztą mieliśmy bodajże dwa dni temu wieczorem do czynienia z dość bezprecedensową sytuacją w Arizonie, kiedy przy jednym z tych lokali, gdzie są liczone głosy, pojawiła się dość spora grupa ludzi z bronią. W Arizonie noszenie broni jest legalne. Tam do niczego nie doszło. Policja nie dopuściła tych ludzi do wewnątrz. No ale temperatura jest. W Detroit cały czas są protesty zarówno zwolenników demokratów, jak i zwolenników republikanów. Też na razie, i miejmy nadzieję, że tak zostanie, jest spokojnie. A demokraci, część z nich oczywiście jest już nieco zniecierpliwiona, ale wyborcy demokratów, jeśli w ogóle zabierają głos, to też mówią o tym, że każdy głos należy policzyć. Czyli wydawałoby się, że rzecz normalna, no ale w amerykańskiej rzeczywistości to jest oczywiście retoryka z kolei demokratów, którzy mówią o tym, że niezależnie od tego, w jaki sposób głosy zostały oddane, wszystkie należy policzyć i wyniki wyborów należy ogłaszać dopiero wtedy, kiedy te głosy co do jednego zostaną policzone w całych Stanach Zjednoczonych. Wilmington, Delaware, Wojciech Cegielski, bardzo Ci dziękuję. A temu wszystkiemu przysłuchiwali się moi dzisiejsi znamienici goście. Przy telefonie Olga Doleśniak-Harczuk, dziennikarka Nowego Państwa, także członek Instytutu Staszica. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Słyszymy się, już serce mi na chwileczkę zwątpiło w to, że mamy połączenie. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, via Skype. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Jakub Kapiszewski, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Czy się słyszymy? Witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. Moja przyjemność po mojej stronie. Pytanie pierwsze, zacznijmy od dr Agnieszki Bryc, ale to pytanie będzie dotyczyło wszystkich. Jakie wrażenia z tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Wiele się mówi o tym, że ta demokracja przeżywa kryzys. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z takim jakimś dziwnym liczeniem, z dziwną sytuacją? Dr Agnieszka Bryc. Ja nie wiem, na ile ona jest dziwna, bo demokracja przeżywa, może inaczej, świat zachodni przechodzi bardzo poważną taką transformację i ona widoczna była podczas prezentury Donalda Trumpa, więc ja nie jestem zaskoczona tym, co się dzieje podczas tych wyborów. Ja wiem, że one miały wyjątkowy charakter, były wyjątkowe i kilka rzeczy na to wskazuje. I już historyczne, natomiast, jeżeli chodzi o frekwencję, prawda? Oczywiście, tak. Oprócz tego, ale inaczej, na tyle poważne zaszły zmiany, że to nie jest tak, że dzisiaj podczas tych wyborów mamy w ogóle taką sytuację, w której, prawda, jesteśmy zdziwieni, że tak, a nie inaczej zachowuje się prezydent Trump, czyli podważa wyniki i próbuje sugerować pewne malwersacje. A z drugiej strony, znaczy tym, czym ja jestem przede wszystkim zdziwiona, to tym, że Partia Demokratyczna nie była w stanie zaproponować kandydata trochę bardziej, może inaczej, nie tyle sprawnego, ale takiego, który nie wzbudzałby tylu kontrowersji. To pod tym względem faktycznie jest to dla mnie pewna nowość, jakaś zmiana, natomiast w takim ujęciu całościowym ta zmiana jest widoczna od dłuższego czasu, więc tutaj zaskoczenia nie ma. Olga Doleśniak-Harczuk. Znaczy ja bym zaczęła od tego, że prezydentura Donalda Trumpa to był jednak ten okres, który wzbudzał ogromne kontrowersje w Stanach Zjednoczonych i na pewno media główne, media liberalno-lewicowe wielokrotnie dawało sobie znać i to, co się działo w tej kampanii i teraz w tym okresie już takiej no, niepewności, tak? Znaczy wiemy, że szanse prezydenta Trumpa na reelekcję no, topnieją, ale ta cała wrzawa wokół liczenia głosów na pewno mimo wszystko przeszła moje jakieś takie oczekiwania. Mhm. Zdawałam sobie sprawę, że będzie gorąco, ale może nie aż tak i na pewno ta kandydatura Bidena, ona jest jednak, wydaje mi się, postrzegana w samych Stanach Zjednoczonych, ale również w części państw Europy Zachodniej jako kandydatura, która ma raczej utorować drogę do Białego Domu pani Harris. I ja bym tutaj nie patrzyła na pana Bidena w kontekście tego docelowego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Może tyle. Zaanonsował pani bardzo ciekawy temat. Do niego na pewno wrócimy. Jeszcze Jakub Kapiszewski, dla ciebie co jest coś dziwnego w tym wszystkim, czy to jest po prostu taka specyfika Ameryki, tak się robi tam politykę? Wydaje mi się, że tak teraz przez jakiś czas jeszcze się tam będzie robiło politykę, bo proszę zwrócić uwagę, że ta koalicja nietypowa, którą Trump zmontował 4 lata temu, ona de facto przetrwała. Znaczy, to jest człowiek, wyjaśnijmy, jaka to jest koalicja stronie. Jeszcze. Koalicja złożona głównie z wyborców spoza dużych miast. To są ludzie, którzy postawili na niego i postawiło na niego w tym roku znacznie więcej osób niż 4 lata temu, bo on ma w tej chwili chyba 6 albo 7 milionów głosów więcej niż miał w 2016 roku. Więc wydaje mi się, że on w ogóle jako postać nie zejdzie ze sceny politycznej, bo przecież dalej będzie miał swoje wszechmocne konto twitterowe, a teraz w dodatku jeszcze będzie bardzo zdenerwowany, bo prawdopodobnie przegra wybory. Wydaje mi się, że ta polaryzacja sceny politycznej, że ten kierunek, że on już tutaj został, waha została przerzucona na jedną stronę i że prędko nie zostanie przerzucona na drugą. Mnie ciekawi też, jaki jest państwa stosunek do tego, jak to przedstawiają rzeczywiście media, to o czym mówiła Olga Doleśniak-Harczuk, w nowoczesnych czasach, które zaanonsowała Agnieszka Bryc i Jakub Kapiszewski. W takim razie posłuchajmy tego, co mnie absolutnie zadziwiło. Mianowicie Donald Trump w Białym Domu mówi o oddanych głosach tych legalnych i nielegalnych, sfałszowanych i nagle dzieje się rzecz niesamowita. Większość mediów telewizyjnych przerywa tę transmisję. Wyglądało to w ten sposób. Tutaj Donald Trump mówi, że jeśli by policzyć te głosy, które zostały oddane zgodnie z prawem, to on by wygrał. Jeżeli chodzi o te głosy fałszywe, bierzemy pod uwagę, no to w tym momencie rzeczywiście on przegrywa. I konferencja się toczy, jest transmitowana i za chwilę usłyszymy dziennikarza telewizji MSNBC. I prezenter mówi o tym, że przerywamy prezydentowi, jesteśmy w sytuacji niezwykłej. Do tej pory wchodziliśmy w zdania prezydentowi, a teraz jesteśmy w sytuacji, w której absolutnie musimy przerwać tę transmisję, dlatego że prezydent mówi nieprawdę, mówiąc o oddanych, czy oliczonych, przepraszam, fałszywych głosach. Olga Doleśniak-Harczuk, no właśnie, te media, o których pani mówi, lewicowe, liberalne, została z telewizja CNN i Fox News, to muszę powiedzieć, dwie skrajności, że tak się wyrażę, sceny medialnej i politycznej w Stanach Zjednoczonych, no ale to zachowanie, jak pani myśli, to jest właśnie przejaw otwartości dziennikarstwa, czy dziennikarstwa, które chce wpływać w jakiś sposób na opinię publiczną? To jest absolutne zaprzeczenie dziennikarstwa. W Polsce mówimy od wielu lat o takim ruchu mediów tożsamościowych, o tym, że one zyskują na sile. Ja myślę, że to już nie są media tożsamościowe. To, co się stało w przypadku tej przerwanej konferencji Donalda Trumpa, to jest absolutny zamach na wolność słowa i na prawo widza czy czytelnika, na przykład mówiąc o gazetach, które niekoniecznie przed korelacją mają albo robią to przez pewien filtr, do tego, żeby poznać w sposób obiektywny jakąś sytuację, żeby ją rozpoznać i później na podstawie własnego doświadczenia, własnej opinii ukształtować sobie dopiero jakiś obraz. Ten obraz nie może być narzucany. Dziennikarz ma relacjonować. Tutaj mamy do czynienia z prezenterem, więc ten prezenter po prostu jest takim niemym świadkiem tego, co się dzieje. On może później skomentować, on może zaprosić gości, może być jakaś polemika wokół tego tematu, ale jakim prawem przerywa się taką konferencję? I to jest na pewno bardzo niebezpieczny taki moment, jeżeli chodzi o media amerykańskie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że one są bardzo spolaryzowane, ale ponieważ no jakoś tak się stało, że raczej specjalizuję się w kwestiach niemieckich, widzę, co tam się dzieje na tamtym rynku medialnym. Za chwilę o tym powiemy. Tak, i to jest pewien kierunek, który jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Jakub Kapiszewski, czy zgadzasz się z tym właśnie, że jednak to jest cenzura, czy to jest w ogóle nie w porządku, by przerywać taką transmisję? Zgadzam się, absolutnie, ale zwróćcie uwagę, że mamy do czynienia z bardzo nietypową sytuacją, ponieważ to nie jest pierwszy raz, kiedy prezydent kłamie. Znaczy, prezydent kłamał od 4 lat i media stały się jego zakładnikiem do tego stopnia, że wykorzystywał kłamstwa, znaczy celowe mówienie nieprawdy na forum publicznym, jako narzędzie, jako orędzie polityczne. I to nie jest żadna tajemnica, to nie jest moja analiza jako człowieka, który gdzieś tam się przygląda sytuacji w Stanach Zjednoczonych. O tym mówi jego zięć w książce Boba Woodwarda, że prezydent kłamie celowo, bo wszyscy to powtórzą i zaczną od razu zdementować, a do jego wyborcy po prostu dotrze przekaz, że prezydent coś powiedział, a wrodzy mu ludzie natychmiast zaczęli mówić, że to nieprawda. Więc jest to celowa strategia budowy wizerunku i robienia tak jakby też szumu wokół siebie. Czyli można powiedzieć, że te media wpadły w pułapkę Trumpa. Tak, dokładnie tak. Kiedy już wiesz, że to się tak odbywa, musisz podjąć decyzję. Kurczę, no z jednej strony tak, absolutnie obowiązek, relacjonujemy, pokazujemy i tak dalej, możemy zapraszać gości, ale to się nie powtarza raz, czy dwa, czy trzy, tylko to się na przykład powtarza co tydzień kilka razy od 4 lat. Więc to nie jest dobre, co zrobili, ale też tak jakby trzeba mieć świadomość pewnego kontekstu, w którym to się odbyło. I jeszcze doktor Agnieszka Bryc. Ja wiem, że to jest sprawa mediów, ale tutaj spróbujmy. Agnieszko, jak ty widzisz, lepiej transmitować, czy właśnie dziennikarz ma prawo, by przerwać transmisję, prezenter, stacja, znaczy, w ogóle? Ja to postrzegam, ponieważ sama nie jestem dziennikarką i oczekiwałabym od dziennikarzy bardzo obiektywnego, prawda, jakby przekazywania informacji. I ja mogę tutaj na zasadzie nie tyle polemicznym z moimi poprzednikami powiedzieć to, że jestem trochę bardziej, powiedzmy, otwarta na takie zachowanie, natomiast z dużym marginesem pewnych zastrzeżeń, ponieważ z jednej strony ja potraktowałam przerwanie, może taki komentarz transmitujących, prawda, komentujących to dziennikarzy jako swoisty taki przypis do tego, co mówi prezydent, bo nie każdy odbiorca ma takie kompetencje intelektualne, żeby, prawda, wyczuć, że prezydent, który zwykle kłamie także, może nie tyle zwykle, ja bardzo upraszczam, ale chcę pokazać pewien kontekst, prawda, że prezydent, który przyzwyczaił nas do tego, że mija się często z prawdą, tutaj w takiej sytuacji ogromnego, i to warto podkreślić, pobudzenia emocjonalnego może powodować pewne bardzo konkretne reakcje. I wydaje mi się, przynajmniej ja to tak oceniam, nie wiem, może trochę naiwnie, ale wydaje mi się, że to też mogło wynikać z tego, że wszyscy łącznie z dziennikarzami przygotowywali się do tego, że te wybory nie skończą się w sposób taki absolutnie dżentelmeński. Że być może jeden z kandydatów, czytaj prezydent Trump, będzie próbował wykorzystać także nastroje polityczne do tego, żeby je zaognić i wzmocnić swoje szanse obronne, te szanse wyborcze. I wydaje mi się, że być może, tak jak powiedział Kuba Kapiszewski, padła w tym momencie bardzo konkretnie sytuacyjna decyzja, jak reagować, ponieważ jakby nie było, wybory są takim sakrum politycznym w Stanach Zjednoczonych, pewnym takim, prawda, tą świętością, której standardów trzeba dotrzymać, ale jednocześnie, prawda, i tutaj się zgodzę z panią Olgą, że pewien standard takiego obiektywnego, prawda, nie jakby przetwarzanego, ten standard został naruszony, więc ja mam pewne mieszane wrażenia, natomiast przyjmuję to jako dowód na to, że sytuacja jest naprawdę wyjątkowa dzisiaj w Stanach. To jak to się w takim razie relacjonuje w najpotężniejszym państwie Unii Europejskiej i Europy, w Niemczech? Jak wyglądają niemieckie media? Olga Doleśniak-Harczuk, bo to jest między innymi pani Poletko, pani miejsce, gdzie oglądania rzeczywistości, Niemcy. To jak to tam jest widziane? Wiem, tutaj Donald Trump nigdy nie cieszył się specjalnym szacunkiem, czyli już, zarówno tutaj politycy, jak i dziennikarze od początku tej prezydentury ruszyli do ataku na Donalda Trumpa. I Ja przez lata obserwowałam właśnie, jak wyglądały okładki niemieckich tygodników, zwłaszcza tygodnika Der Spiegel hamburskiego, który jest jednak takim najważniejszym elementem tego liberalno-lewicowego świata medialnego w Niemczech. I Der Spiegel nie zawiódł również i tym razem na okładce najnowszej tego magazynu pojawił się Donald Trump z bronią, ubrany w sposób taki wojskowy i głosi hasło na tej okładce Hausbesetzer, czyli squatter, czyli taki dziki lokator, tak? Dziki lokator Białego Domu, który teraz będzie celował w Bidena, zresztą tam jest też ekran i Biden za szybką i widać ślad po kuli, więc idziemy już w tego typu narracje, jeżeli chodzi o media niemieckie. I ciekawe jest też to, w jaki sposób właśnie pokazuje się, mówi się przede wszystkim o Donaldzie Trumpie. Ten język jest agresywny, jest ostry, mówi się właśnie o nim jako o tym dzikim lokatorze, jako o człowieku, który no właśnie ustawicznie kłamie, to już wiem, że moi przedmówcy mówili o kłamstwach Trumpa, ale ja mam jednak wrażenie, że bardzo rzadko mówi się na przykład mimo wszystko w niemieckim mediach o kłamstwach Putina czy Łukaszenki. Nie widzę tutaj pewnej równowagi w tym temacie. Brak mi symetrii, dlatego ten Donald Trump jednak no nie zasługuje moim zdaniem absolutnie na tak drastyczne oceny. A jeżeli Państwo pozwolą, jeszcze nawiązując właśnie do tego, że tam pewna sytuacja wymuszała, mam na myśli teraz przerwanie konferencji prasowej, że sytuacja wymuszała pewną reakcję dziennikarza być może. Ja jestem przeciwna, to nie dziennikarz tutaj decyduje. On ma tylko zaprezentować. To jest, przepraszam może za zbyt ostre porównanie, ale on jest w momencie jak pani w sklepie, która pokazuje towar. Ja mam prawo się zdecydować na buty w kolorze czerwonym lub zielonym. To zależy od stanu mojego umysłu, od mojej świadomości, od mojej oceny sytuacji. Dlaczego ktoś mi ma mówić, że zielone są lepsze, jeżeli ja się czuję lepiej w czerwonych? Po prostu to jest prosty przykład, ale on przekłada się na wiele dziedzin naszego życia, również na standardy demokratycznego państwa. Tak nie powinno być. Zaraz opowiemy o Ameryce, która wybierała w okresie niekończącej się pandemii koronawirusa, bardzo poważnym kryzysie, jeżeli chodzi o właśnie system zdrowia, o tym, jak wyglądają relacje Ameryki, Niemiec, Rosji i Bliskiego Wschodu. To za chwilę, ale na razie, żeby utrzymać parytet wykonawców w audycji Świat i Ludzie, wcześniej Doobie Brothers, zespół białych, teraz Chaka Khan, Like Sugar, czyli afroamerykańska piosenkarka. I oczywiście dzisiaj rozmawiamy o Ameryce, o Ameryce, która już wybrała, nie wiemy jeszcze dokładnie kogo, bo są cały czas liczone głosy. Rozmawiamy z dr Agnieszką Bryc, z Olgą Doleśniak-Harczuk i z Jakubem Kapiszewskim, a rozmawiamy o też, no trzeba to powiedzieć, niebagatelnych wyborach, dlatego że rekordowa liczba Amerykanów czy wysłała karty ze swoimi głosami, czy udała się we wcześniejszych wyborach, czy we wtorek właśnie zagłosowała na Bidena. Zagłosowało ponad prawie 74 miliony ludzi, a na Donalda Trumpa ponad bądź prawie 70 milionów. Także tutaj też musimy sobie zdać sprawę z tego, jaka jest skala tych wyborów, a jednocześnie waga tych wyborów. W związku z tym, że rozmawiamy o Ameryce w sytuacji niezwykłej, jeżeli chodzi i historycznej, jeżeli chodzi o skalę głosowania, to musimy powiedzieć o pandemii. Jakub Kapiszewski, ty się tym bardzo mocno zajmowałeś, napisałeś bardzo dobry tekst do swojej gazety, Dziennika Gazety Prawnej, do magazynu sobotniego. Przeczytałem go i w sposób wyczerpujący pokazujesz tam, posługując się oczywiście źródłami, w jaki sposób Donald Trump jednak decydował o tym, kiedy wprowadzić w Ameryce lockdown, czyli zamknięcie, kiedy decydować o różnych posunięciach związanych z walką z koronawirusem. To rzecz niezwykła i mam wrażenie, że trochę inaczej nam pokazuje Donalda Trumpa. Opowiedz coś o tym. Tak, absolutnie. Znaczy, amerykańska historia z koronawirusem będzie wspominana jako historia niesamowitej porażki, bo proszę pamiętać, nie mówimy o kraju trzeciego świata, mówimy o największej gospodarce świata, z największym kapitałem intelektualnym, z praktycznie nieograniczonymi zasobami, z gospodarką, której ludzie tak naprawdę napisali podręczniki tego, jak się po prostu walczy z pandemiami i epidemiami na całym świecie. A mimo to w tym kraju jest teraz 120 tysięcy dziennie wykrywanych nowych przypadków. I Donald Trump, jego administracja, ale również rządy stanowe, bo trzeba pamiętać, że tak jakby w Stanach oczywiście mamy system federalny, w związku z czym ta odpowiedź na pandemię była na dwóch poziomach, federalnym i stanowym. I niestety na skutek pewnych fatalnych decyzji, kalkulacji politycznych na samym początku tego roku, no w efekcie mamy taką sytuację jak tą. Tam na przykład stracono kilka tygodni na to, żeby uruchomić system testowania. Znaczy, kiedy koronawirus już był w lutym w Stanach Zjednoczonych, to oni tam się nie potrafili dogadać i zrobić po prostu porządnych testów, tych testów, które wykrywają obecność wirusa. W efekcie stracono 4 tygodnie i oczywiście w tamtym momencie mogłoby się wydawać to tak, no ale tam było kilkaset zakażeń, ale to opóźniło tak jakby całą tą odpowiedź państwową, prawda, na pandemię. Później z kolei za szybko otworzono te Stany, za szybko otworzono przez wzgląd na prostą kalkulację polityczną. No kurczę, gospodarka jest zamknięta, ludzie tracą pracę, rekordowe bezrobocie, to są też wydatki, bo trzeba było tym ludziom wypłacać zasiłek, które ustawiono na dość hojnym poziomie. Więc Trump powiedział, otwieramy, otwieramy, otwieramy. No i faktycznie władze stanowe zaczęły otwierać. W efekcie oni nigdy nie mieli, u nich się pierwsza fala nigdy nie skończyła, tak? Przez całe lato Ameryka była globalnym epicentrum tej pandemii. No ale też, doszło do błędów w opracowywaniu testów, błędów naukowych. To też jest ten element, który zaskoczył nie tylko administrację, zaskoczył naukowców. Ja myślę, że w ogóle na świecie, jeżeli chodzi o koronawirusa, to wszyscy politycy zostali zaskoczeni. To nie jest przypadek szczególny, prawda, Donald Trump. Ale tutaj, tak jak mówisz, potęga tego państwa no, została mocno zaatakowana i nadszarpnięta. Tak, absolutnie. Wiesz, no, masz po prostu najlepsze mózgi, tak, do których możesz w każdej chwili zadzwonić. Co mamy robić? W którą stronę pójść? Jak zadziałać? Czy zamykamy? Czy otwieramy? Czy coś tam spowalniamy? Czy robimy coś innego? I ten kapitał w ogóle nie został tak jakby wykorzystany na skutek po prostu niesnasek w białym domu, tego, kto ma się tym zajmować. Tak jak mówisz o tym błędzie z testami. To była prosta sprawa. Wystarczy, że po prostu szef tych ludzi, którzy robili te testy, szarpnąłby cuglami i powiedziałby, no panowie, no kurczę, no jest pandemia, no potrzebujemy testu, no a nie tutaj będziemy zwoływać zebranie i zastanawiać się, jak to teraz trzeba rozwiązać. Ale co jest najbardziej ciekawe w tej całej sprawie, to jest to, że pandemia jako taka dla wyborców Trumpa nie miała znaczenia. Ponieważ dla 85% z nich oczywiste było, że rząd federalny powinien ratować gospodarkę, a nie wprowadzać kolejne obostrzenia. No i tutaj więc prawdopodobnie, nawet jeśli pandemia wpływała na wynik wyborczy Donalda Trumpa i ostatecznie kosztowała go Biały Dom, to z punktu widzenia jego wyborców szybkie otwarcie To była dobra decyzja. To jest coś, moim zdaniem, co jest absolutnie niesamowitego. Według amerykańskiego radia publicznego wyborcy w większości amerykańskich hrabstw, które odnotowały największej ofiar śmiertelnych z powodu koronawirusa, głosowało w tegorocznych wyborach na Donalda Trumpa. To jest depesza Polskiej Agencji Prasowej opisująca informacje amerykańskiego radia publicznego. To jest rzeczywiście coś niesamowitego, niesamowity paradoks. Doktor Agnieszka Bryc, proszę krótko to skomentować, ale za chwilę przejdziemy może do tematu, który się nazywa, mam wrażenie, sukces Donalda Trumpa, czyli Bliski Wschód i porozumienia Abrahama. Ale krótko o tych, o tym koronawirusie, który... Tak szybciutko. Tak jest. Znaczy to się wpisuje w tą pulę zaskoczeń akurat odnośnie tych wyborów, ponieważ ja mówiłam na początku, że rzeczywiście wiele rzeczy było do przewidzenia, to prawda, natomiast kilka rzeczy między innymi tam mnie zaskoczyło, a właśnie to, że prawda, prezydent Trump poprzez tą wielką, tą dużą frekwencję dostał znaczną ilość głosów, znaczy większą niż, prawda, zakładaliśmy, między innymi mniejszości, które z założenia nie powinny na niego głosować, no ale prawda, specjaliści amerykaniści tłumaczą, dlaczego tak jest, że poszczególne mniejszości, zwłaszcza etniczne, głosowały w bardzo konkretnych przypadkach, w konkretnych stanach na prezydenta Trumpa. No tutaj ma wyraźne zyski, jeżeli chodzi o Latynosów na przykład, prawda? To jest, tak jest. Poprawił swój wynik, a generalnie według jednego z portali The Intercept podobno demokraci potracili wyborców w tych grupach etnicznych właśnie, czy wśród Latynosów, Azjatów i innych. Także to jest ten problem. Tak jest. Ale przejdźmy do porozumienia Abrahama, czyli to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli Izrael, który podpisuje porozumienia normalizacyjne, które normalizują stosunki, czyli de facto Izrael jest uznawany przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, przez Bahrajn, przez Sudan. To jest element polityki Donalda Trumpa i Jareda Kushnera, która została wprowadzona i którą, no, mam wrażenie, możemy uznać za jakiś sukces. Oczywiście po owocach poznamy, ale... Na razie, póki co, to tak możemy chyba to ocenić. Tak, znaczy zmiana układu na Bliskim Wschodzie jest sukcesem prezydenta Trumpa, bez względu na to, jak krytycznie jesteśmy do niego ustosunkowani. Akurat ten odcinek bliskowschodni, można by powiedzieć, dostarczył bardzo dużo zmian. I zaskoczenia. I zaskoczenia, tak jest. O ile można się spodziewać, że wszystkie te układy zostaną oczywiście potwierdzone i żadnych, prawda, z żadnego nie wycofa się Biden jako promotor, prawda, to wsparcie amerykańskie. Jeśli wygra wybory. Jeśli wygra wybory. Natomiast Izraelczycy przygotowują się, oni zresztą od dłuższego czasu przygotowywali się na zmianę w Białym Domu, bo prawda, to nie jest tak, oni już od dłuższego czasu jakby widzieli, ale zakładali, że dosyć prawdopodobna jest ta zmiana i zadawali sobie pytanie, co ona oznacza dla Izraela i dla tych właśnie aktów normalizacji ze światem arabskim. I tutaj paradoksalnie oni się wpisują w taki trend, że bez względu na to, czy to jest Trump, czy Biden, to zmiany mogą być na zasadzie korekty, natomiast pod tym względem raczej trzeba się spodziewać ciągłości. Natomiast jedyną kwestią, względem której jakby formułują pewne obawy, to jest założenie, pewna obawa, że jeżeli wygra Biden, to polityka amerykańska zmieni się pod tym względem, że być może powrócą Stany Zjednoczone do rozmów z Iranem w sprawie tego traktatu jądrowego, z którego wycofali się, prawda, za sprawą i współpracy izraelsko-amerykańskiej. I prezydent Trump, prawda, zawiesił, a potem wycofał członkostwo Stanów Zjednoczonych. Więc to jest ten duży znak zapytania z dużą obawą ze strony Izraelczyków. Natomiast państwa arabskie także tutaj doszukują się pewnych zmian, bo z niepokojem spogląda na wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, spoglądają państwa arabskie, przede wszystkim Arabia Saudyjska, która się spodziewa tego wahnięcia w polityce amerykańskiej za, prawda, być może nowej prezydentury w kierunku większej ideologizacji, to znaczy przypominania światu, że Stany Zjednoczone są na arenie międzynarodowej tym państwem, które promuje wartości nie tylko liberalne, ale także prawnoczłowiecze, demokrację. I tutaj Saudowie boją się tego, że, prawda, skończy się ta epoka, którą kojarzymy z prezydentem Trumpem, czyli tego takiego pragmatyzmu, wręcz ocierającego się o cynizm. Natomiast... No przypadek dziennikarza Khashoggiego, prawda, dziennikarza tak Washington jest. Post, Saudyjczyka, który zniknął w pewnym momencie w konsulacie, a później okazało się, że został zabity i w bardzo okrutny sposób. Także tak jest. To... I trzecią... Mm-hmm. Proszę, jeżeli proszę. Mogę tylko ostatnią trzecią rzecz dodać, to pewne obawy mają bardzo uzasadnione także Turcy, którzy zakładają, że nowy prezydent, prawda, nowy gospodarz w Białym Domu, działając na rzecz ocieplenia i takiej poprawy relacji z państwami natowskimi, prawda, czyli nie będzie przeciwdziałał, może raczej będzie działał na rzecz różnych instytucji multilateralnych, w tym właśnie NATO, będzie jeszcze bardziej niż to czynił prezydent Trump z innych powodów, ale tutaj zaostrzy się znowu na linii Ankara-Waszyngton. Więc można powiedzieć, że wszyscy na Bliskim Wschodzie wstrzymują oddech, liczą na kontynuację, natomiast obawiają się pewnej poważnej korekty. Teraz wejdzie nam na scenę polityczną Rosja, ale Rosja poprzez Berlin i poprzez Niemcy. Olga Doleśniak-Harczuk. Niemcy, którzy nie lubili Donalda Trumpa, Niemcy, którzy słyną z tego swojego antyamerykanizmu jednak w jakiś sposób zakorzenionego. Nord Stream 2, który ruszyła akcja dokańczania tej budowy gazociągu pod dnie Bałtyku właśnie w tych dniach, w dniach liczenia głosów w Stanach Zjednoczonych. Jak pani myśli, jak będzie się kształtowała polityka amerykańsko-niemiecka, europejska w tym wypadku, bo to jest rzecz bardzo newralgiczna dla naszego kontynentu. Znaczy, na pewno wybór Bidena przyczyni się do tego, że te relacje na przykład niemiecko-rosyjskie, one zamiast się rozluźniać pod presją państw europejskich, czy właśnie jak do tej pory Stanów Zjednoczonych, one jednak powiedzmy bardziej jednak tak się wzmocnią, okrzepną jeszcze bardziej. Zresztą zauważcie Państwo, że jest informacja sprzed dosłownie kilkunastu godzin o tym, że ten gazoport niemiecki Wilhelmshaven, gazoport, który miał odbierać m.in. gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych, to się okazuje, że ten gazoport może się okazać absolutnie nieprzydatny. Coś, co jest budowane od wielu, wielu lat i było przedmiotem również negocjacji, jak wiemy z przecieków, m.in. z magazynu Die Zeit z lipca, było przedmiotem negocjacji ministra finansów pana Olafa Scholza i stron amerykańskiej. Właśnie to miała być taka targa przetargowa na zasadzie my Amerykanom tutaj pozwolimy na wprowadzenie gazu skroplonego na rynek niemiecki, a Amerykanie odpuszczą z sankcjami nałożonymi na Nord Stream 2. Dosyć poważna sprawa i teraz się okazuje, że ten ważny właśnie dla odbioru gazu skroplonego port może być zbędny, więc ja bym tutaj widziała już takie pierwsze symptomy przygotowywania się Niemcy na prezydenturę Bidena. Mówi się oczywiście o tym, że zarówno demokraci, jak i republikanie mają dosyć mocno sprecyzowane i ostre stanowisko, jeżeli chodzi o budowę Nord Stream 2. To oczywiście jest logiczne, bo Ameryka jednak ma swoje interesy mimo podziału. Ma bardzo dużo gazu skroplonego, który też by chciała sprzedawać. Pani Olgo, ale pojedźmy na Daleki Wschód na chwilę, bo musimy tutaj trochę przyspieszyć. Mianowicie Niemcy wybierają się, by pomagać Australii w tworzeniu koalicji antychińskiej. Na razie jest to skromna zapowiedź, ale jakże ważna. Zresztą w tym regionie świata właśnie się spotykają ze Stanami Zjednoczonymi. To jest rzecz, która mnie bardzo zafrapowała, jeżeli chodzi o ostatnie informacje na temat relacji niemiecko-amerykańsko właśnie w tamtym rejonie świata. To znaczy, tak, to jest bardzo ciekawy wątek, tylko że to nie jest wątek tak całkiem nowy. Owszem, ostatnio się mówi o zacieśnieniu współpracy między Niemcami a Australią, ale do tych rozmów, które były takim przygotowaniem do zacieśnienia tej współpracy, było już spotkanie Annegret Kramp-Karrenbauer z Lindą Reynolds, minister obrony narodowej Australii, na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Czyli to było w lutym i wtedy już okazało się, że Niemcy mają absolutnie zbieżne interesy, jeżeli chodzi o właśnie o kwestie związane z Chinami, o tym, żeby bronić między innymi, no jednak to chodzi o szlaki, tak? Chodzi o szlaki morskie, o to, żeby ten niemiecki eksport był zabezpieczony, więc nie oszukujmy się, że to jest jakaś naiwna współpraca z państwem oddalonym o 16 tysięcy kilometrów od Niemiec, tylko to jest współpraca oparta o bardzo realne przesłanki i obawy. I na pewno ciekawym takim wątkiem w tej sprawie jest to, że Australia mówi, że niezależnie od tego, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone są tym fundamentem polityki bezpieczeństwa Australii. To jest najważniejszy partner Australii. Ja pamiętam, że była konferencja, taka wideokonferencja między Annegret Kramp-Karrenbauer a panią Reynolds. Ona się miała odbyć, powiem brzydko, w realu, ale pani Karrenbauer jest na kwarantannie, więc to nie mogło dojść do skutku. Ale panie sobie porozmawiały i Annegret Kramp-Karrenbauer stwierdziła, że no cóż, ze Stanami Zjednoczonymi mieliśmy w ostatnich latach pewne dyskusje, tak? No ale te Stany Zjednoczone są jednak ważnym elementem obrony. I teraz no ciekawe, co będzie z fregatą Hamburg, która zostanie wysłana na Ocean Indyjski. Miała być wysłana już troszeczkę wcześniej, ale przez pandemię koronawirusa Pani te Olgo. Plany się poprzesuwały. Mhm. Dobrze. Jakub Kapiszewski, jeszcze króciutko. Czy czeka nas rywalizacja z Chinami ostrzejsza, Stany Zjednoczone, koalicja, między innymi właśnie Niemcy i Australia, Europa przeciwko Chinom, przeciwko 5G i firmy Huawei? Europa, jeśli idzie o Huawei, to akurat jest tak mniej więcej 2 lata za Stanami Zjednoczonymi, tak przynajmniej oceniał zastępca doradcy bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Matt Pottinger i zaufany współpracownik Donalda Trumpa. Znaczy, na pewno w amerykańskiej polityce zagranicznej, Chiny są tutaj bardzo dobrym przykładem, nie zmieni się bardzo dużo. Że tego musimy być świadomymi, że pewne procesy, które Trump uwypuklił ze swojej kadencji i którym ubrał w ostrzejszą retorykę, one zaczęły się już za Baracka Obamy i one się nie zmienią. I polityka wobec Chin, ostrzejszy kurs, przerzucenie ciężaru polityki z Atlantyku na Pacyfik, czyli za Obamy to się nazywało pivot, teraz to jest po prostu tak jakby domyślna po prostu część amerykańskiej polityki, suche stosunki z Rosją, niechęć do awanturnictwa na świecie, te wszystkie rzeczy zostaną. Tak? To się tutaj naprawdę nie zmieni. Jakub Kapiszewski, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Wcześniej Olga Doleśniak-Harczuk, dziennikarka Nowego Państwa i także Instytut Stasica. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeszcze krótko, Rosja, Ameryka za na przykład nowej prezydentury. Czy coś się zmieni tutaj, czy to będzie cały czas jakaś rywalizacja? Rosjanie spodziewają się tego, że nie będzie tak dynamicznie jak podczas tych słynnych wojen dyplomatycznych z początku prezydentury Donalda Trumpa, to raz. Dwa, liczą na, może inaczej, nie jest to wymarzony kandydat, może inaczej, nie jest to wymarzony partner w Waszyngtonie. Natomiast dostrzegają pewne nadzieje i pewne, prawda, szanse, a mianowicie to, że najprawdopodobniej starszy będzie przedłużony bez większych, prawda, problemów. Dwa, że Amerykanie i takie mają przecieki, że Amerykanie zostawią Europejczykom, a konkretnie Niemcom, sprawę rozwiązania, prawda, tej kwestii Nord Stream 2. I trzy, liczą na to, że doświadczony w sprawach międzynarodowych Biden będzie bardziej wyczulony na te atuty, które posiada Rosja jako partner we współpracy z Waszyngtonem. To się dopiero okaże, czy rzeczywiście jest tak wyczulony. Dziękuję bardzo. To kończymy już magazyn Świat i Ludzie. Michał Żakowski, do usłyszenia i na koniec Curtis Harding, On and On. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego.